kredytowej klienta. Oferta ważna do sierpnia 2020. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Sobota, 25 kwietnia. Jest 8. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. W ocenie prezydenta głosowanie korespondencyjne jest najbezpieczniejszą formą przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Znamy harmonogram egzaminów. Matury 8 czerwca, egzaminy ósmoklasistów od 16 czerwca. Komisja Europejska zatwierdziła kolejny polski program rządowego wsparcia dla firm w związku z koronawirusem. Według prezydenta głosowanie korespondencyjne jest najbezpieczniejszą formą przeprowadzenia wyborów prezydenckich. Andrzej Duda powołał się na słowa przedstawiciela Światowej Organizacji Zdrowia. Zdaniem WHO ryzyko skażenia przesyłki albo listu jest niskie. Prezydent Andrzej Duda powiedział w TVP Info, że Poczta Polska i firmy kurierskie w czasie epidemii dostarczają przesyłki z zachowaniem zasad bezpieczeństwa. To jest tygodniowo około 40 milionów przesyłek, które są dostarczane dzisiaj Polakom na bieżąco i jakoś do tej pory przez te tygodnie nikt nie mówił, że to są zabójcze przesyłki. To pierwsza sprawa. Natomiast druga jest taka, że przedstawiciel WHO, czyli Światowej Organizacji Zdrowia, wypowiedział się, że no nie ma w tej chwili bezpieczniejszego sposobu przeprowadzenia w ogóle wyborów niż właśnie wybory korespondencyjne, że to jest ta formuła najbezpieczniejsza. Pierwsza tura wyborów prezydenckich 10 maja. Szkoły zamknięte do 24 maja. Matury rozpoczną się 8 czerwca, a egzaminy ósmoklasisty 16 czerwca. W tym roku nie będzie matur ustnych. W ocenie rządu sytuacja epidemiczna nie pozwala jeszcze na to, by uczniowie wrócili do szkół. Maturzyści zakończyli wczoraj rok szkolny. Z powodu koronawirusa w większości placówek nie było uroczystego rozdania świadectw. Niektóre białostockie szkoły zdecydowały się na połączenia online i przesłanie skanów świadectw. Inne planują zorganizować uroczystość przed maturami. Ale są też takie placówki, które wydają uczniom świadectwa. Tak było wczoraj m.in. w Zespole Szkół Ogólnokształcących i Technicznych. No niestety sytuacja jest ciężka, ale ja jestem i tak zadowolony, że udało się w bezpiecznych okolicznościach zakończyć. Zdecydowaliśmy się wręczyć świadectwa. Dyrektor Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Białymstoku, dr Cezary Wysocki. Rozpracowaliśmy odpowiedni harmonogram odbioru tych świadectw. Co pół godziny wyznaczeni zostali uczniowie. Zachowujemy wszelkie środki ostrożności, czyli maseczki, rękawiczki, odległość. Jest trochę smutno na pewno, ale ważniejsze jest bezpieczeństwo. W województwie podlaskim rok szkolny zakończyło około 9 tysięcy uczniów. Już blisko 11 tysięcy zakażonych koronawirusem w Polsce. Wczoraj potwierdzono 381 nowych przypadków i 40 zgonów. W sumie zmarło 494 osoby, wyzdrowiało prawie 2 tysiące pacjentów. Minister zdrowia Łukasz Szumowski powiedział, że dzięki ograniczeniom wprowadzonym na święta wielkanocne istotnie nie wzrosła liczba chorych na COVID-19. Wyjaśnił, że dzięki temu od poniedziałku poluzowane zostały niektóre ograniczenia. Luzowanie tych ograniczeń, które były bardzo dla wszystkich trudne i uciążliwe, ale tak jak powiedziałem, niezbędne i konieczne do tego, żeby ilość zachorowań nie wzrosła gwałtownie. W najbliższych dniach będziemy zbierali informacje o tym, jaki efekt przebieg epidemii miały te zdjęcie tych ograniczeń. Później rząd zakomunikuje, co dalej. Komisja Europejska zatwierdziła kolejny polski program rządowego wsparcia w związku z koronawirusem. Tym razem zatwierdzona pomoc publiczna dla firm dotkniętych przez kryzys wynosi 700 milionów euro, czyli prawie 3 miliardy złotych. Beata Płomecka. Wiceprzewodnicząca komisji Margaret Vestager poinformowała, że w ramach programu zapewnione będą dotacje i zaliczki zwrotne współfinansowane z europejskich funduszy strukturalnych. Program będzie otwarty dla wszystkich firm, które mają dostęp do funduszy i borykają się z trudnościami w związku z pandemią, między innymi z takich sektorów jak rolnictwo, rybołówstwo czy akwakultura. Celem programu jest zapewnienie przedsiębiorstwom, które mają obecnie trudności finansowe, wystarczającej płynności, aby utrzymać swoją działalność. Komisja zatwierdziła ten program, bo uznała, że jest on zgodny z unijnymi zasadami pomocy publicznej, złagodzonymi w ostatnim czasie. Bruksela zaakceptowała już w sumie kilkanaście polskich programów. Największy był w wysokości około 100 miliardów złotych i to był także najwyższy kwotowo program wsparcia w całej Unii Europejskiej w związku z koronawirusem. Beata Płomecka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Cześć, tu Iga Świątek, tenisistka. Zachęcam wszystkich do zostania w domu i słuchania sportu w Trójce. A informacje sportowe przygotował Krzysztof Łoniewski.

Zapraszamy na weekend. Zaprasza Katarzyna Pruchnicka. Ale nie sama, razem ze mną są co prawda wirtualnie Sylwia Hej i Iwanka Kunewa, która realizuje audycję. Chciałam Państwu na początku podziękować. Mnie też jest niezmiernie miło spędzać ten poranek z Państwem. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Pod ten adres mogą Państwo coś do mnie napisać. I ja nawet mam taką sugestię, co? Pytałam o talent na kwarantannę, o rzeczy, które Państwo odkryli w sobie w trakcie tego bycia w domu. No i nie zawiodłam się na naszych trójkowych słuchaczach, jak zwykle zresztą. Pani Ela odkryła w sobie talent, odkryła na nowo talent do wyszywania. Jak pisze, dokończyłam wyszywać bukiet kwiatów, który zaczęłam w ubiegłym wieku. Tak, tak, w ubiegłym wieku. I teraz zaczęła nawet pani Elżbieta nową wyszywankę. Ja tylko dodam, bo Państwo tego nie mogą zobaczyć. To jest haft krzyżykowy, przepiękny bukiet kwiatów. Pan Grzegorz, talent ciesielsko-stolarsko-dekarski, też jest dowód, jeżeli chodzi o zdjęcie. Pani Aguszka, bardzo ciekawy talent odkryła nie u siebie, ale u męża. Talent malarski. Jak pisze pani Aguszka, wymalował całe mieszkanie. Bardzo ciekawy talent odkrył w sobie pan Maciej. Jak sam pisze, może nie tyle talent, co stwierdził pan Maciej, że prasowanie nie jest takie straszne. Talent na kwarantannę, o to Państwa dziś pytam. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Przypominam adres. No a teraz zagramy. Hi, this is Jack Severetti here asking you all to please stay at home with Troika. Questa notte buia, sento solo il mio cuore che batte, ascoltando il respiro che si perde nel cielo. Sta cambiando il mondo, a me non va di cambiarlo. La città sembra vuota, ma è piena d'amore. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per andare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare, tornare liberi. Quando finirà tutto, ci troveremo davanti a un tramonto, sentiremo più forte la magia di un momento. Tra i colori del mare ed un ponte che ci porta altrove, troveremo le parole, romperemo il silenzio. Andrà tutto bene, non sentiamoci divisi, c'è ancora tempo per amare. Andrà tutto bene, siamo distanti ma uniti dal desiderio di tornare. Quando arriva la primavera, sboceremo come un fiore, torneremo a cantare. Andrà! tornare liberi. Tornare liberi. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sometimes I'm beaten, sometimes I'm broke, 'cause sometimes this city is nothing but smoke. Is there a secret? Is there a code? Can we make it better? 'Cause I'm losing hope. Tell me how to be in this world. Tell me how to breathe in and feel no hurt. Tell me how, 'cause I believe in something. I believe in us. After the wreckage, after the dust, I still hear the howling, I still feel the rush. Over the riots, above all the noise, through all the worries, I still hear your voice. So tell me how to be in this world. Tell me how to breathe in and feel no hurt. Tell me how, 'cause I something. To James Bay i Alicia Keys. To trójka, już 19 minut po ósmej. Czas teraz na to, żeby sprawdziła, czy to prawda, że to prawda, a będzie sprawdzać Gabriela Darmetko. Gluten to od dłuższego czasu wróg numer jeden zdrowej diety. Oskarżany jest o wiele zła, które powoduje w naszym organizmie. Nazywany jest trucizną, genetyczną mutacją, a niektórzy twierdzą nawet, że dieta bezglutenowa leczy autyzm. Te wszystkie informacje można znaleźć w internecie, a wiadomo, że jak coś się tam napisze, to zaczyna żyć własnym życiem. Dziś sprawdzimy, czy rzeczywiście gluten jest tak bardzo szkodliwy. Prawdy sprawdzone. Na pewno nie dla wszystkich. Bardzo szkodliwe jest dla ludzi, którzy chorują na celiakiem. Lekarz medycyny Katarzyna Świątkowska. I oni wtedy muszą się go wystrzegać jak ognia, bo jeżeli go spożywają, to ryzykują bardzo poważnymi schorzeniami, problemami. Natomiast dla większości ludzi gluten jest okej, aczkolwiek nie ma co z nim przesadzać, dlatego że gluten jest takim białkiem dość trudnym do strawienia i są badania, że powoduje zwiększenie przepuszczalności jelit. Więc trochę glutenu na pewno ok, ale już to przeładowanie, jakie często w diecie Polaków występuje, że kanapki na śniadanie, na drugie śniadanie pączek, na obiad makaron, no to może być trochę za dużo. Na półkach sklepowych można znaleźć wiele produktów oznaczonych jako gluten free. Czy naprawdę są zdrowsze? Wręcz przeciwnie, one właśnie bardzo często są wysoko przetworzone, bo ten gluten trzeba czymś zamienić. Dlatego on jest taki powszechny, bo nadaje strukturę wypiekom i teraz, żeby takie bułeczki czy chleb nie miał smaku tektury, no to się zastępuje różnymi polepszaczami, tłuszczami, cukrami. I dlatego nawet właśnie jak analizowano w różnych krajach, to właśnie produkty bezglutenowe wypadały najgorzej, jeżeli chodzi o profil odżywczy. Bardzo dziękujemy. Ja tylko przypomnę Państwu, że Gabriela Dermetko na podcastowej stronie Polskiego Radia bardzo tam dużo ciekawych rzeczy dla Państwa przygotowuje, a Prawdy Sprawdzone wracają za tydzień, to oczywiste. Nie mogę zagrać nic innego jak teraz właśnie taka piosenka bezglutenowa. Rusza się serce w twojej dłoni i już ci się nie chce kochać i bronić, tylko chować jak najgłębiej. Wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud. Idź Wszystko, co już cię nie chroni, lecz boli, oddaj to matce ziemi, dla której to jest jak słodki kwiat, dieta, cud i słodki kwiat, bieda, cud.

wcześniej Limbowski, a teraz wybrzmiewa jeszcze How We Disappear, Daniel Blum i Gabakulka śpiewała oczywiście. I to były piosenki bezglutenowe. No i teraz dla równowagi pod adres katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl napisał pan Maciej z propozycją, jak sam pisze, piosenki, w której jest chyba sporo glutenu. Głos wewnętrzny niczego nie doradza, niczego nie odradza. I prawie nieartykułowany, nawet jeśli się bardzo głęboko pochyli, słychać tylko oderwane od sensu sylaby. Staram się go nie zagłuszać, obchodzę się z nim dobrze. Udaję, że traktuję go na równi, że mi na nim zależy. Czasami nawet staram się z nim rozmawiać. Wiesz, wczoraj odmówiłem, nie robiłem tego nigdy, teraz też nie zrobię. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gabrogi, gabrogi. Cieszę się, że się zgadzamy. Nie jest mi na nic potrzebny, mógłbym o nim zapomnieć. Nie mam nadziei, trochę żalu, gdy leży tak przykryty litością. Dycha ciężko, otwiera usta i stara się podnieść słabą głowę. Glu, glu, glu, glu, glu. No więc sądzisz, że dobrze zrobiłem. Gagogi, gagogi. Cieszę się, że się zgadzamy. To Król i Głos Wewnętrzny. Mam nadzieję, że nie mają Państwo za złe tego glutenowego żartu przed piosenką. To Trójka. Do 9:00 zostało 25 minut. Chciałam Państwa namówić do zaglądania na stronę, ale też włączania wielu anten Polskiego Radia, nie tylko Trójki, ponieważ Radiowa Czwórka, i o tym chcę Państwu teraz powiedzieć, zrobiła coś moim zdaniem wyjątkowego i niezwykle pomocnego. Idzie z odsieczą tegorocznym maturzystom, ponieważ dziennikarze stacji przygotowują rozmaite pomoce naukowe, na przykład powtórki przedmiotów maturalnych. No i tak na przykład w stacji Nauka to od poniedziałku do piątku w godzinach od 12 do 13 w cyklu Powtórki do matury z. Możecie, drodzy maturzyści, liczyć na pomoc w każdej dziedzinie. Już od 30 marca trwają te powtórki. Będą to powtórki z języka polskiego w poniedziałki, z matematyki we wtorki, z języka angielskiego w środę, a w czwartki i piątki Koledzy z czwórki zajmą się fizyką, biologią, chemią, WOS-em i językiem niemieckim, a od 27 kwietnia codziennie o godzinie 15.40 czas na powtórkę z wielkiej literatury. Na liście maturalnych lektur jest kilkadziesiąt pozycji, a ich treść przypomnieć sobie można w bardzo przyjemny sposób dzięki spektaklom Teatru Polskiego Radia, które właśnie przy tej okazji powtórki do matury przypomina radiowa czwórka. Przypomniała już lalkę Bolesława Prusa. No a teraz od poniedziałku maturzyści przyszli będą mogli odświeżyć sobie Ferdydurkę Gombrowicza. 25-odcinkowe słuchowisko zrealizowane przez Teatr Polskiego Radia wyreżyserował Waldemar Modestowicz. W radiowej czwórce przypominam już od poniedziałku. A u nas więcej o tym, co ciekawego znajdą Państwo na antenach Polskiego Radia chwilę po dziewiątej. Będzie również specjalna dedykacja dla najmłodszych. Także proszę zostać z Trójką. Dzień dobry, mówi Krystyna Pęko. Proszę, zostań z Trójką w domu. Serdecznie pozdrawiam. Wypisujesz hasła w mojej dłoni, potem szczotką ślad flamastra drzesz. Mówisz, że nikogo się nie boisz, że jak przyjdą do nas, to ich zjesz. Ty w tej samej kurtce szósty rok. Na koncertach krzyczysz więcej czadu i czytając w wannie tracisz wzrok. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś gwiazdą w ciemności, mistrzem z biedą już mnie mają. Robisz małpę i mam w domu cyrk. W oczach ognie znów się zapalają i dla ciebie tylko chcę znów żyć. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Mistrzem świata w radości, oto cały ty. Jesteś lekiem na całe zło i nadzieją na przyszły rok. Jesteś alfą, omegą, hymnem, kolędą, oto cały ty. Bartosz Królik zdobył już wiele nagród za swój debiutancki film Supernowa, który od niedawna możemy oglądać również w sieci teraz. Młody reżyser został ambasadorem prowadzonego przez Stowarzyszenie Filmowców Polskich bezpłatnego serwisu Aktorzy Polscy. Adres oczywisty aktorzypolscy.pl. Z Bartoszem Królikiem rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Co to znaczy, że ostatnio zostałeś ambasadorem? To jest taka trochę symboliczna sprawa, ale bardzo miła, ponieważ dotyczy aktorów, bardzo bliskie mi istoty. Stowarzyszenie Filmowców Polskich zapytało mnie, czy chciałbym użyczyć swojego wizerunku w takiej właśnie formie, chyba w związku z tym, że w tej naszej supernowej tam obsadziłem kilkadziesiąt osób i, że tak powiem, dałem swoją twarz i nazwisko serwisowi Aktorzy Polscy, który jest bardzo praktyczny. Serwis Aktorzy Polscy rzeczywiście pomaga reżyserom w szukaniu obsady? No jak najbardziej. To jest tu narzędzie, które w jednym miejscu zbiera bardzo dużą liczbę aktorów i aktorek, prezentują swoje portfolio, demo. To jest bardzo praktyczne. Jest tam dużo naturszczyków, jest tam dużo osób z mniejszym portfolio. Takie osoby nie miałyby raczej szansy w jakiejś agencji aktorskiej. Ja bym powiedział, że to jest takie fajne miejsce dla osób, które chcą szukać i znajdować coś nowego. Chyba lubisz sięgać po aktorów jeszcze nieodkrytych. Dowodzi tego twój debiutancki film Supernowa. Czy też takie myślenie będzie ci towarzyszyło przy kolejnych filmach? Jak najbardziej. Ja już sobie od jakiegoś czasu pracuję nad drugim filmem. Nawet w tym momencie mam przed oczami laptopa, a za laptopem ścianę, na której kilkadziesiąt zdjęć. Ale są też zdjęcia twarzy. No wydaje mi się, że jak najbardziej będę kontynuował taki sposób myślenia w ogóle o filmie. Kolejny film, który robię, daje taką możliwość, bo to jest znowu sytuacja, w której jest kilkadziesiąt osób w jednym miejscu, a więc sytuacja, w której trochę trudno sobie wyobrazić nawet najsłynniejszych aktorów i największe aktorki, które już trochę są sobą z nazwiska bardziej niż postaciami, prawda? Ja bym bardzo chciał wręcz, żeby widz odnosił wrażenie, że weszliśmy na chwilę z kamerą do sąsiadów. Co teraz w tej izolacji robią reżyserzy filmowi, jeśli nie mogą kręcić? Nie wiem jak inni reżyserzy i reżyserki. Mam kontakt z kilkoma znajomymi, ale niewiele. Bardziej mam kontakt w tym momencie z moimi aktorami z filmu. Ja staram się jakoś wykorzystać ten czas po prostu na rozwijanie innych projektów. Może paradoksalnie się wydawać właśnie, że teraz jest ten czas, prawda? No bo musimy siedzieć w domu, a przecież pisanie na tym polega, że siedzi się w odosobnieniu i próbuje się coś stworzyć. No ale to też nie jest proste, bo jednak to trochę wpływa na psychikę, ta niepewność, co będzie, czy w ogóle nasz zawód nie zdewaluuje jakoś dziwnie, więc z jednej strony jest to jakaś próba zmuszenia się do pracy, a z drugiej strony próba bycia przy zdrowych zmysłach cały czas. Rozumiem, że jednak troszkę czasu poświęcasz na pisanie, na rozwijanie scenariusza? Tak, jak najbardziej. Ale też po cichu myślę o rozwijaniu jakiegoś autorskiego serialu. Rozumiem, że twój film Supernowa teraz możemy oglądać również w sieci. Tak, jeśli są chętni, którzy jeszcze filmu nie widzieli, a tacy też się zdarzają, to zapraszam do korzystania z serwisu VOD. Mój debiut fabularny Supernowa można oglądać od miesiąca. Jest dostępny dla wszystkich. Bardzo dziękujemy. Ja tylko zapowiem jeszcze, że przed dziewiątą Ryszard Jaźwiński uraczy nas kolejną rozmową i kolejnym filmowym gościem. Tak mniej więcej kwadrans przed dziewiątą. katarzyna.pruchnicka@polskieradio.pl. Talent na kwarantannę zaproponowałam Państwu taką opowieść dziś w poranku. No i pisze Pan Robert, mam taki talent, który w dzisiejszych czasach chyba na nic się zda. Potrafię żonglować. Kiedyś próbowałem z tą zręcznością na balkonie. Może to jest jakiś trop uaktywnienia tego talentu. Balkon. Panie Robercie, ja myślę, że to jest na pewno trop. Można nawet zainscenizować jakieś takie balkonowe spektakle żonglerskie. To taka moja podpowiedź tylko. Mam nadzieję, że pomogłam. Bardzo dziękuję. I jeszcze tylko jeden mail, który, ach, nie odnajdę go chyba teraz, ale może, na pewno później, bo wyjątkowy talent odkrył jeden ze słuchaczy w sobie. A teraz u nas Terrific Sunday. We'll be right back. szranki stać. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. To Michael Kiwanuka. Do dziewiątej zostało już tylko 8 minut. Po dziewiątej opowiem Państwu, co ciekawego na dziś przygotowała Trójka, ale nie tylko, ponieważ Polskie Radio dzieciom jawi się jako ratunek dla rodziców szczególnie przedszkolaków. Gościem telefonicznym będzie u nas Daria Drużgała, redaktor naczelna Polskiego Radia Dzieciom. Ja już wiem, Państwo pewnie się dowiedzą. Naprawdę wyjątkowa oferta dla rodziców przedszkolaków, to znaczy dla przedszkolaków głównie. No to chyba tyle. Do usłyszenia po trójkowym serwisie. From standing to crowd.